Vår neste gjest I studiodag en mann som påstår han har en katt som kan fly 10 meter innom luften og lande I en liten bøtte med vann. Stemmer dette, Svargleif Snyte? Ja, det stemmer. Og den kan altså da, denne katten, fly helt uten hjelp, altså? Nei, jeg kaster den, vet du. Ja. Kan de noe annet? Ja, jeg kan hypnotisere murstein til å sove. Ja, hypnotisere murstein til å sove? Ja. Ja, jeg har en murstein her. Ja. Ja. Ja. Kan de hypnotisere den til å sove? Ja, det ikke nødvendig det. Hvorfor ikke det? Nei, den sover allerede, den. Jaha, hvordan vet man det? Ja, den rører seg ikke, ikke sant? Den ligger jo helt stille. Nei, akkurat. Kan vi få inn en murstein som rører på seg? Ja, vi har en her, I farta! Nå? Ja, sover som en stein.